potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci. Środa, 25 października, jest 10. Serwis Trójki. Filip Jarek. Ruszają dalsze konsultacje w sprawie utworzenia nowego rządu. Prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał z przedstawicielami Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. Parlament Europejski zdecyduje o nowych unijnych traktatach. O proponowanych przepisach mówili goście Polskiego Radia. Była naszym łącznikiem z dziedzictwem papieża Jana Pawła II, napisał o zmarłej Wandzie Połutawskiej premier Mateusz Morawiecki. Trzecia Droga, Nowa Lewica i Konfederacja zaproszone na konsultacje do Pałacu Prezydenckiego. To ciąg dalszy rozmów, jakie prezydent Andrzej Duda od wczoraj prowadzi z politykami wszystkich partii, które wprowadziły swoich przedstawicieli do parlamentu. Celem konsultacji jest wyłonienie nowego rządu. Przenosimy się przed Pałac Prezydencki. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, jaki jest scenariusz dzisiejszych rozmów? A listę tych środowych spotkań otwiera Trzecia Droga. Te konsultacje już za godzinę na 13:00 zaproszono przedstawicieli Nowej Lewicy, a o 15:00 w Pałacu Prezydenckim powinni pojawić się politycy Konfederacji. Na każdym z tych spotkań prezydent Andrzej Duda będzie chciał dowiedzieć się, jaki liderzy tych partii mają pomysł na pracę dla Polski i jak widzą możliwość formowania rządu. Ze strony Trzeciej Drogi Lewicy komunikat jest jasny już od paru dni, a wczoraj został on jeszcze powtórzony. Razem z Koalicją Obywatelską partie te chcą tworzyć rząd. Mówili o tym wczoraj zarówno Włodzimierz Czarzasty, Włodzimierz Kosiniak-Kamysz, jak i Szymon Hołownia. To, co dzisiaj stoi przed nami, to potężne wyzwanie. To wyzwanie, które będzie zawierało się w dwóch słowach, które dla nas w Trzeciej Drodze były kluczem i podstawą naszego programu. To bezpieczna zmiana. A szef prezydenckiego biura do spraw polityki międzynarodowej Marcin Przydacz mówił dziś w Polskim Radiu, że prezydent liczy na dobrą współpracę z każdym demokratycznie wybranym rządem. Warunkiem takiej współpracy będzie kierowanie się przez nowy rząd bezpieczeństwem Polski, kontynuacja reform socjalnych, gospodarczych i wymiaru sprawiedliwości. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuch w Polskim Radiu 24 ocenił, że głosowanie nad raportem o zmianie unijnych traktatów może się wiązać z próbą wypchnięcia Stanów Zjednoczonych z Europy. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, dziś Parlament Europejski ma podjąć decyzję m.in. w sprawie odebrania krajom prawa weta w 65 przypadkach. Wprawdzie nie ma tam wprost tego zapisanego, że nie chcemy już Stanów Zjednoczonych w Europie, ale są różnego mówiące o tej autonomii strategicznej szczególnie zapisy, no to ich jednoznaczną konsekwencją będzie wypchnięcie Stanów Zjednoczonych militarnie z Europy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski powiedział, że zmiana traktatów wynika m.in. z planów rozszerzenia Unii Europejskiej. Dodał, że na razie zmiany są na etapie konsultacji. Zmiana traktatów jest nieunikniona. Z czego ona wynika, trzeba wytłumaczyć słuchaczkom i słuchaczom, tym, że Unia Europejska chce się bardzo mocno poszerzyć o kolejne państwa, które czekają w kolejce i to jest nieuniknione. Z drugiej strony też świat wokół nas się zmienia, stał się bardzo niebezpieczny, więc żeby był sprawny tak naprawdę mechanizm podejmowania decyzji, musi też być reformowany. Dyskutowane w Parlamencie Europejskim zmiany zakładają m.in., że prawo weta nie będzie obowiązywało na przykład w sprawach polityki bezpieczeństwa, polityce zagranicznej czy obronnej. Wzór wszelkiej szlachetności była naszym łącznikiem z dziedzictwem papieża Polaka. Tak o zmarłej Wandzie Połutawskiej, współpracowniczce i przyjaciółce Jana Pawła II, napisał premier Mateusz Morawiecki. Wanda Połutawska zmarła w nocy w swoim domu w Krakowie. Była lekarzem, psychiatrą, byłą więźniarką niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Żegnamy autorytet. Kobietę, która do końca stała w prawdzie. Tak dr Wandę Połutawską wspomina z kolei zastępczyni dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie, Barbara Oratowska. Byłam bardzo blisko związana z panią profesor. Dzięki niej w ogóle powstała ekspozycja dotycząca więźniarek, które były operowane w Ravensbrück. Żywo interesowała się tym, co dzieje się w Lublinie, tym, co dzieje się w Muzeum pod Zegarem, tym, w jaki sposób upamiętniamy jej koleżanki z Ravensbrück. Dla mnie to był człowiek wielki. Takich ludzi nie mamy. Autorytet. Odejście pani profesor kończy pewną epokę. Wanda Połutawska w uznaniu zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej za propagowanie wartości i znaczenia rodziny we współczesnym społeczeństwie została odznaczona Orderem Orła Białego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. całym kraju dziś właściwie chmury, chmury i jeszcze raz chmury i w dużej części z tych chmur po prostu leje. Ale synoptycy obiecują większe przejaśnienia. Może później czekamy z niecierpliwością. Opady deszczu na zachodzie stopniowo będą zanikać. Na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Mazurach do 11 w centrum i 15 na południu. 5 minut po godzinie 10. To jest Trójka przed południem. Trójkowe pasmo popularno-naukowe. Ja nazywam się Witold Lazar. Będę tu z Państwem do 12. Witam i zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. out. Keep me walking, but never shout. Hold the secret close, I hear you say. You know the way it goes about. It takes you in and spits you out. It spits you out when you desire to conquer and to feel your heart. Trójka przed południem, prawie kwadrans po godzinie 10. Proszę Państwa, japońskim naukowcom udało się stworzyć urządzenie bazujące na technologii, która wykorzystywana jest w badaniach rezonansem magnetycznym. Urządzenie potrafiące rejestrować sny. Badacze twierdzą, że ten nowatorski system pozwoli oglądać nasze nocne wizje, na przykład zaraz po przebudzeniu, no to tak, żebyśmy sobie mogli przypomnieć, co nam się śniło. No ale to rozwiązanie mogłoby też posłużyć do czytania w myślach. Ponoć skuteczność technologii sięga 60%. Testy prowadzone są już od ponad dekady. W 2013 roku zespół ogłosił, że wykorzystał skanery do monitorowania 3 osób podczas snu. Skanery aktywności mózgu przetwarzały impuls na obraz. Analizy tego typu w przypadku każdego uczestnika doświadczenia powtórzono przeszło 200 razy. Do czytania w myślach system wykorzystują też naukowcy z Uniwersytetu w Teksasie, w Austin. Ów dekoder to w praktyce zaawansowany algorytm, który potrafi na przykład odczytać słowa słyszane przez daną osobę lub jedynie pojawiające się w jej myślach. Eksperci zwracają uwagę, że to dopiero pierwsze kroki w zakresie takich badań nad tak zwaną rekonstrukcją mowy i obrazów, jedynie na podstawie sygnałów mózgowych. Alexander Hutt, neurolog z Uniwersytetu Teksasu, twierdzi wręcz, że jeszcze 20 lat temu, gdyby zapytać dowolnego badacza w tej dziedzinie, czy to jest wykonalne, usłyszano by tylko śmiech. Rezonans zapewne by to zarejestrował. Krótkie te momenty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypomniało się Państwu w swoim przeboju 24 minuty po 10. Audycja przedpołudniowa. Proszę Państwa, naukowcy z Politechniki Wrocławskiej pracują nad polską wersją czatu GPT, czyli programu stworzonego przez amerykańską firmę OpenAI. Teoretycznie jest on w stanie odpowiedzieć na każde zadane mu pytanie, ale polski czat ma być uzupełniony materiałem w języku polskim, to po pierwsze, oraz danymi związanymi z polskim kontekstem społeczno-kulturalnym. Zespół ma w planach budowę największej w Polsce infrastruktury badawczej w obszarze sztucznej inteligencji. Polski czat zacznie działać już niedługo, bo w pierwszym kwartale 2024 roku, to już za kilka miesięcy. Doktor Kocoń z Katedry Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej powiedział ciekawą rzecz. Testując amerykański model czatu GPT, eksperci dostrzegli, zwłaszcza jeśli chodzi o fakty dotyczące Polski, polskiej kultury i historii, model często ma halucynacje. Popełnia też trochę błędów gramatycznych i stylistycznych. Często widać, że ta odpowiedź z czata jest troszkę kulawa, mówi doktor Kocoń. No i po to nam wersja polska, żeby było poprawnie i pięknie.

Zeppelin z pewnością zadowolił wielu swoich fanów. Zadowoleni będą też fani kultowej kreskówki dla dorosłych Rick i Morty. Produkcja w niedalekiej przyszłości trafi na duże ekrany. Póki co nowe przygody Ricka i Mortiego można oglądać w sieci. O tym więcej rozmawiać się będziemy podczas dzisiejszej audycji Trójka do Trzeciej. Kwadrans po 13. Naszym gościem będzie krytyk filmowy Julian Jeliński. A pół godziny przed 15, czyli o 14.30 kolejny trójkowy serwis kulturalny. Zapraszam w imieniu Małgorzaty Łukowskiej. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. Yeah. program Trzeci Polskiego Radia. A propos zupełnie, bo o kamieniach teraz będzie. Proszę Państwa, Amazonia no to jest nie tylko największy las tropikalny na świecie, to także skarbnica różnych tajemnic, zagadek. Wśród nich znajdują się starożytne rzeźby twarzy, które ostatnio ukazały się na powierzchni rzeki Negro podczas ostatniej suszy. Te niesamowite znaleziska wyrażają różne emocje, od uśmiechu po gniew. Rzeźby zostały odkryte na kilku skałach w Manaus w Brazylii przez archeologów z Brazylijskiego Instytutu Dziedzictwa Historycznego. Uważają oni, że były zanurzone w rzece przez około 2000 lat i są związane z kulturami rdzennymi, które żyły na tym obszarze w czasach prekolumbijskich. Nie wiadomo dokładnie, kto wykonał te rzeźby, ani też nie wiadomo, jaki był ich cel. Możliwe, że były to formy komunikacji, sztuki lub kultu. No tak mówią badacze. Ale wytłumaczenie może być banalnie proste. Skoro rzeźby wyrażają różne emocje, uśmiech, gniew, złość, no to są jak współczesne emotikony w telefonach komórkowych. Po prostu w tamtych czasach krótkie wiadomości tekstowe przesyłano sobie za pomocą kamieni. No, skoro wyszaleliśmy się z Edytą Bartosiewicz, to w trójce przed południem pora teraz na wycieczkę. Dziś przemieszczać będziemy się w miejscu i czasie. Nasza podróż rozpocznie się na przełomie XII i XIII wieku i potrwa przez kilka wieków. Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski opowiedzą dziś Państwu historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Trójka po królewsku. Renesansowy Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie należy do najpiękniejszych budowli tego typu w Polsce, no i jest jednym z symboli miasta. Swoje powstanie w XII wieku zawdzięcza gryfitom, którzy przez kolejne stulecia systematycznie rozbudowywali swoją piękną i wielką siedzibę. Dziś zamek jest jednym z najważniejszych zabytków Szczecina wraz z położonymi tuż obok wałami Chrobrego. Należy do najczęściej odwiedzanych miejsc przez turystów, licznie odwiedzających to piękne, przygraniczne miasto. Historia pierwszej budowli pomorskich gryfitów sięga przełomu XII i XIII wieku, kiedy to książę Bogusław II postanowił przenieść swoją siedzibę z Kamienia Pomorskiego właśnie do Szczecina. Początkowo w tym miejscu znajdował się drewniany dwór księcia Warcisława i świątynia słowiańskiego boga Trzygłowa. W czasie panowania Barnima Dobrego budowla została powiększona, a Szczecin w latach 40. XIII wieku uzyskał magdeburskie prawa miejskie. I zamek powstał dopiero w XIV wieku. W latach 40. XIV wieku książę Barnim Wielki rozpoczął budowę zamku. No, z powodu gwałtownego protestu mieszczan zaprzestał prac, lecz po zażegnaniu konfliktu podjął pracę i zbudował długi budynek mieszkalny, tak zwany kamienny dom, z obronną wieżą i kaplicę świętego Ottona, która znalazła się poza terenem założenia. Niedługo potem niezadowoleni mieszkańcy ponownie wszczęli bunt. Po kolejnym buncie mieszkańców, tym razem w 1428 roku, Rada Miejska w dowód wdzięczności za okazaną pomoc przekazała księciu Kazimierzowi V fundusze na rozbudowę zamku, lecz prace ruszyły dopiero za kolejnego władcy, Bogusława Wielkiego. Pod koniec XV wieku w zamku odbyło się przyjęcie weselne księcia z Anną Jagiellonką, córką króla Kazimierza Jagiellończyka, które było opisywane jako najbardziej huczne w dziejach rezydencji. A kiedy zamek przybrał tę renesansową formę? Przybudowa zgotyckiego zamku miała miejsce w latach 70. XVI wieku, w czasie gdy Szczecinem władał Jan Fryderyk. Rozebrano stare budynki, w ich miejscu powstały nowe skrzydła zachodnie i północne i w ten sposób zamek został zamknięty w czworobok. Trzeba przyznać, że przebudową wówczas zajmowali się specjalnie sprowadzeni z Włoch architekci, kamieniarze i rzemieślnicy, czyli mistrzowie sztuki renesansowej. Jedna z największych części zamku znajduje się po stronie wschodniej. Dlaczego? W czasie panowania Filipa I i II na początku XVII wieku powstało tak zwane skrzydło muzealne, czyli okazały trójkąt ignacyjny budynek zbudowany równolegle do skrzydła zachodniego. W nim książęta umieścili zbrojownię, bibliotekę, dzieła sztuki i zbiory przyrodnicze. W pobliżu zamku wówczas powstał także ogród, a potem letni pawilon. Patrzę na zamek obecnie, oczywiście w internecie niestety tylko, i trudno mi sobie uświadomić to, że w pewnym momencie stracił na znaczeniu. Dlaczego tak się stało? W 1637 roku po śmierci ostatniego księcia pomorskiego, Bogusława XIV, zamek stracił na znaczeniu. Potem już był pomijany. Na początku XVIII wieku w jego murach mieszkała królowa Katarzyna Leszczyńska, a potem król Stanisław Leszczyński. Niestety w kolejnym okresie miasto znalazło się w granicach państwa pruskiego i zamek stał się miejscem pracy urzędników i siedzibą biur. No i właśnie z tego powodu z biegiem lat był również coraz bardziej zaniedbywany. Jak potoczyły się losy zamku w trakcie II wojny światowej? W sierpniu 1944 roku zamek doprowadziły do ruiny przede wszystkim naloty aliantów. Dopiero powojenne prace remontowe, które zostały rozpoczęte pod koniec lat 50. XX wieku, doprowadzały ten zamek już do stanu, który znamy w latach dzisiejszych, a całkowite prace zakończyły się w 1980 roku. Od tamtej pory zamek już służy mieszkańcom jako muzeum i jest miejscem imprez zarówno teatralnych i kulturalnych, no i cieszy się wielką popularnością turystów, którzy odwiedzają Szczecin. Tak jest, bo nie sposób go nie zauważyć, jest tak położony niesamowicie. Zapraszamy Państwa serdecznie do Szczecina. O nim dzisiaj opowiadał Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Collide with you.